То курди общий плюс, нічодата бо отур гратіс. Глен, глен, фум, глен, глен, фум, ярош. Дош пату фарсон, ще привіря та дежос інсус. Пьесу уніка sold out, cu tine минус, cu минус, ну фак плюс. Poate că, pentru că, nu dansez, da eu da. Poate că, pentru că, nu trișez, da eu da. Poate că, pentru că, nu te mai văzut niciodată. Nu te mai văzut niciodată. Și vin să spun, tu știi că pielea ta fină și buzele moi mă fac să-mi filme cu tine, să-mi filme cu noi, da. Pielea ta fină și buzele moi mă fac să-mi filme cu tine, să-mi filme cu noi, da. Tu te topești la minus 10 shot-uri de tequila, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tequila transmite buze pe buze. Ultima pastilă, ultima pastilă, ultima pastilă. Tu te topești la minus 10 shot-uri de tequila, shot-uri de tequila, shot-uri de tequila. Tequila transmite buze pe buze. Ultima pastilă, ultima pastilă, ultima pastilă. Zodiacal vorbind, noi nu ar trebui să fim îndoi. Eu sunt ploaia pe Venus, tu ești Venus în ploi. Dar cu fie ce clipă, mă conving tot mai mult că tu ești altfel de fată și vreau să înțeleg de ce. De ce? Poate că, pentru că, nu dansez, da eu da. Poate că, pentru că, nu trișez, da eu da. Poate că, pentru că, nu te mai văzut niciodată. Nu te mai văzut niciodată. Și vin să spun, tu știi că pielea ta fină și buzele moi mă fac să-mi filme cu tine, să-mi filme cu noi, da. Pielea ta fină și buzele moi mă fac să-mi filme cu tine, să-mi filme cu noi, da. Tu te topești la minus 10 shot-uri de tequila, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tequila transmite buze pe buze. Ultima pastilă, ultima pastilă, ultima pastilă. Tu te topești la minus 10 shot-uri de tequila, shot-uri de tequila, shot-uri de tequila. Tequila transmite buze pe buze. Ultima